πικραμένο δίληνο. Καθώς ο ήλιος πέφτει, τα άσπρα μαλλιά που φτάσανε κοιτάζω στον καθρέφτη. Κλαίει η καρδιά και δεν μπορώ το δάκρυ να κρατήσω. Πώς ήμουνα, πώς έγινα και πώς θα καταντήσω. Γέρασα πολύ νωρίς και πριν από την ώρα χαραζούνε το πρόσωπο, βαθιές ρητίδες τώρα. Καρδιά και δεν μπορώ το δάκρυ να κρατήσω. Πώς ήμουνα, πώς έγινα και πώς θα καταντήσω. Στο πικραμένο δίληνο οι αναμνήσεις, είναι καημός να μην μπορείς το παρελθόν να σβήσεις. Κλαίει η καρδιά μου και δεν μπορώ το δάκρυ να κρατήσω. Πώς ήμουνα, πώς έγινα και πώς θα καταντήσω. Κλαίει η καρδιά μου και δεν μπορώ το δάκρυ να κρατήσω. Πώς ήμουνα, πώς έγινα και πώς θα καταντήσω.